zakopali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 30 września, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. 100 lat Polskiego Radia. Wieczorem z tej okazji w Muzeum Historii Polski w Warszawie pokazano specjalne widowisko. 9 osób trafiło do szpitala po pożarze w bloku Przymoniuszki w Koszalinie. Ponad 20 osób nie może wrócić do swoich mieszkań. Prokuratura prawdopodobnie jutro złoży do sądu wniosek o tymczasowy areszt dla Ukraińca podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Polskie Radio świętowało swoje stulecie. W Muzeum Historii Polski w Warszawie zakończyło się drugie wyjątkowe widowisko audiowizualne. Archiwalne dźwięki przeplatały się z muzyką. Słuchacze byli pod wrażeniem. No, warto było być przy radioodbiornikach, jeśli ktoś nie było tutaj wraz z nami. No bo to kawał historii i to nie tylko historii radia, ale historii Polski pisanej przez Polskie Radio. Koncert był bardzo interesujący. Bardzo wiele treści historycznych było, a jednocześnie tak pięknie powiązane ze współczesną muzyką, z tą muzyką, którą wszyscy znamy. Także wielkie przeżycie na stronę Polskiego Radia. Bardzo mi się podoba. W trakcie gali wręczono złote mikrofony Polskiego Radia. Honorowy otrzymała zmarła na początku września dziennikarka Trójki Katarzyna Stoparczyk. Złotym mikrofonem nagrodzono również Zofię Sylwin, organizatorkę trójkowych koncertów. Pierwszy próbny program radiowy został wyemitowany 1 lutego 1925 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie. 9 osób, w tym dwoje dzieci w wieku 3 i 14 lat, trafiło do szpitala po pożarze w bloku Przymoniuszki w Koszalinie w Zachodniopomorskiem. Dwie osoby są w stanie ciężkim. 25 osób nie może wrócić do swoich mieszkań, przekazała policja. Do pożaru doszło wieczorem w mieszkaniu na drugim piętrze bloku. W sumie ewakuowano ponad 70 osób. Policja wyjaśnia teraz, jak doszło do pożaru. Na miejscu pracują służby. Prawdopodobnie jutro prokuratura złoży wniosek do sądu o tymczasowy areszt dla Ukraińca Wołodymyra Z, podejrzanego o wysadzenie gazociągu Nord Stream. Zatrzymano w Pruszkowie na podstawie niemieckiego, europejskiego nakazu aresztowania. Obywatel Ukrainy został już przesłuchany i nie przyznaje się do winy. Zatrzymany Wołodymyr Z ma 46 lat i w powiecie pruszkowskim prowadził jednoosobową firmę budowlaną. W Polsce przebywa też jego rodzina. Mężczyzna podejrzany o zniszczenie rurociągu Nord Stream 2 został już przesłuchany w prokuraturze, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba. My nie jesteśmy tu jako organy polskie od tego, by oceniać, czy ktoś jest winny, czy nie. Nie jest dla nas wiążące to, czy ktoś się przyzna, czy się nie przyzna. Wołodymyr Z nie przyznaje się do winy, powiedział jego obrońca Tymoteusz Paprocki. Mój klient zaprzeczył udziału w tych czynnościach. Prokuratura zapowiada wniosek o tymczasowy areszt dla Ukraińca na 7 dni. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Rząd chce, żeby podatek CIT od banków w przyszłym roku wzrósł do 30%. Pieniądze, które wpłyną z tego tytułu do budżetu, zostaną przeznaczone na obronność i służbę zdrowia. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy w tej sprawie. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że ze względu na inflację i wysokie stopy procentowe banki miały wysokie dochody. Stąd Rada Ministrów na wniosek pana ministra finansów zaproponowała to, żeby te najsilniejsze podmioty finansowe, które najwięcej zarabiają, objąć powiększonym podatkiem CIT. Obecnie taki CIT wynosi 19%. Zgodnie z proponowanym projektem ustawy zostanie podwyższony 30% podstawa opodatkowania w 2026 roku, 26% podstawa opodatkowania w 2027 roku, 23% podstawa opodatkowania w 2028 roku. Dzięki podwyżce CIT budżet ma uzyskać w przyszłym roku ponad 6,5 miliarda złotych, a w ciągu 10 lat łącznie ponad 38 miliardów. Rząd proponuje jednocześnie obniżkę podatku bankowego, co z kolei uszczupli budżet do 2035 roku o prawie 15 miliardów złotych. CIT ma się zmienić od stycznia, a podatek bankowy rok później. Sytuacja w zaporowskiej elektrowni jądrowej jest krytyczna, mówi prezydent Ukrainy. Kontrolowany przez Rosjan obiekt działa dzięki alternatywnemu zasilaniu. Rosjanie uniemożliwiają naprawę linii energetycznych. Wołodymyr Zełenski podkreślił, że awaryjna sytuacja w zaporowskiej elektrowni atomowej trwa 7 dzień. Zaznaczył, że sytuacja jest krytyczna, bo elektrownia została odłączona od sieci energetycznej, a prąd dostarczają generatory dieslowskie. Ani one, ani sama elektrownia nie są przystosowane do takiego trybu pracy i nigdy wcześniej nie działały w takich warunkach tak długo. Jeden z generatorów już uległ awarii. Rosyjskie ostrzały uniemożliwiają naprawę linii energetycznych prowadzących do elektrowni i przywrócenie podstawowego bezpieczeństwa. Zagrożeni są absolutnie wszyscy. Nigdy wcześniej żaden terrorysta na świecie nie posunął się do takich działań wobec elektrowni, jakie prowadzi Rosja. Zaporowską elektrownię jądrową w Enerhodarze od 2022 roku kontrolują Rosjanie. O poranku gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie generał broni Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych. Do rozliczenia się z fiskusem jeszcze ponad pół roku, ale teraz podpowiadamy, jak wykorzystać ten czas, żeby zapłacić trochę niższy podatek. Jak mówiła w Informatorze Ekonomicznym Małgorzata Samborska z Grant Thornton, można na przykład dokonać darowizn albo ponieść wydatki, które uprawniają nas do skorzystania z ulgi. Pamiętajmy o tym, że jeżeli mamy tutaj jakieś przedsięwzięcie termomodernizacyjne, jeszcze przed zimą chcemy ocieplić dom, wymienić okna, to możemy skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, no ale te wydatki musimy ponieść do końca roku, musimy mieć faktury do końca roku. Wszelkiego rodzaju składki członkowskie na związki zawodowe na przykład, które też możemy w określonej kwocie odliczyć, no to też pamiętajmy, że zapłacone w grudniu pozwolą nam dokonać odliczenia jeszcze za rok 2025. Do końca roku można jeszcze wpłacić pieniądze na IKZE, czyli indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego. To też uprawnia do ulgi podatkowej. A jutro w Dniu Polskiej Muzyki gościem Informatora Ekonomicznego będzie Anna Cejnowa ze Związku Producentów Audio-Wideo. Sylwia Zadrożna porozmawia z nią o tym, jak branża muzyczna przyczynia się do wzrostu PKB. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Adam Malecki. Piłkarska Liga Mistrzów na początek. Dużo było grania i goli na początek drugiej kolejki. Real Madryt rozbił w Wałmatach Kairat 5-0. Tu 3 gole Mbappé. Atalanta 2-1 wygrała z Brugią. Olympique Marsylia 4-0 ograł Ajax. Atletico w Madrycie 5-1 Eintracht. Inter 3-0 Slavia Praga. Tu 67 minut Piotra Zielińskiego. Bayern Monachium wygrał 5-1 na Cyprze z debiutantami z Pafosu, a Bodo Glimt 2-2 zremisowało z Tottenhamem. Sensacja w Stambule, Galatasaray 1-0 wygrał z Liverpoolem. A na Stamford Bridge wrócił José Mourinho, ale prowadzona przez niego Benfica 0-1 przegrała z Chelsea. W naszej piłce w ostatnim meczu pierwszej rundy Pucharu Polski Śląsk Wrocław pokonał 2-1 Lechię Tomaszów Mazowiecki. Jutro losowanie par 1-16. Do tego nowego trenera ma Pogoń Szczecin. Został nim 50-letni Duńczyk Thomas Thomasberg. Wywalczył m.in. mistrzostwo i wicemistrzostwo Danii z FC Midtjylland. Dużo się działo dzisiaj na lotnisku Chopina w Warszawie. Do kraju wracali medaliści siatkarskich i wioślarskich mistrzostw świata. Siatkarze witały tłumy kibiców, za co wdzięczny jest Marcin Komenda. Bardzo doceniam, jestem wdzięczny i też jestem bardzo wdzięczny kibicom, że się pojawili tutaj na lotnisku, że nas wspierali w trakcie tych mistrzostw. Także wielkie słowa uznania dla naszych kibiców. Przypomnę, że Polacy na filipińskim mundialu zdobyli brązowe medale. Złoty medal na Mistrzostwach Globu Wieślarzy zdobyła dwójka podwójna, czyli Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup. Po przylocie wciąż żyli wrażeniami z mistrzostw, mówi pan Mirosław. Trafiliśmy świetnie z formą, bo ta forma przyszła też idealnie w ten bieg finałowy. Pewnie pojechaliśmy od początku po swoje i to założenie, które mieliśmy, bo chcieliśmy sięgnąć po ten złoty medal, wykonaliśmy. Zadanie medalowe wykonała także czwórka podwójna. Dominik Czaja, Piotr Płomiński, Jakub Woźniak i Konrad Domański sięgnęli po brąz. W żużlu znamy pierwszych finalistów Speedway of Nations. W Toruniu do sobotniego finału awansowały Wielka Brytania, Szwecja i Łotwa. Polacy jako gospodarze mają zagwarantowany udział w finale. W czarnym sporcie ruszyła także machina transferowa. Unia Leszno wróciła do Ekstraligi, a do ekipy Byków po 3 latach wraca Piotr Pawlicki, który swego czasu na Smoczyku zdobywał 5 tytułów mistrzowskich z drużyną, no i jest wychowankiem tego klubu. W tenisie turniej w Tokio wygrał Carlos Alcaraz. W finale w Pekinie zmierzą się Włoch Sinner i Amerykanin Tin, a jutro w stolicy Chin zagra Iga Świątek. Jej mecz w czwartej rundzie z Amerykanką Navarro rozpocznie się nie wcześniej niż o 13:00 czasu polskiego. na południu kraju jutro zachmurzenie duże, przelotne opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Bez opadów z kolei na północnym wschodzie. Na termometrach zobaczymy od 9 stopni na południowym wschodzie do 15 na północnym zachodzie kraju. Autopromocja Polskiego Radia. Konkurs Chopinowski w Polskim Radiu. Na naszą platformę podcastową trafiły 3 emocjonujące cykle. 19. konkurs Chopinowski Prolog Anny Skulskiej, czyli wywiady z uczestnikami poprzednich edycji. Chopin według Tomaszewskiego, opracowanie legendarnej serii radiowej. Oraz Chopin, jak to łatwo powiedzieć, Agaty Kwiecińskiej, rozmowy z artystami o ich chopinowskich ścieżkach. Zapraszamy na podcasty polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie w ubraniach. Dobry wieczór Państwu o 23 we wtorek, albo dobry wieczór Państwu, czy dobry wieczór Wam w ramach bycia podcastem, który może towarzyszyć Wam w różnorakich życiowych czynnościach, znojach i radościach. Ja się niezmiennie nazywam Karolina Sulej, program realizuje Ada Tomaszewska, wydaje Michalina Bieńko, a ten program to Ludzie w ubraniach. Ludzie w ubraniach są często wyrazicielami różnych poglądów, opinii, mniej lub bardziej wyrazistych, mniej lub bardziej radykalnych. I bywa, że ludzie w ubraniach starają się opowiadać grupowo takie historie, które zapisują się w historii kultury jako wygląd kontrkulturowy bądź subkulturowy. I bardzo bym chciała, żebyśmy w tym programie również tego typu zjawiska poruszały. I chciałabym dzisiaj zacząć z pomocą wspaniałych gości, których na pewno nie trzeba przedstawiać, ale to zrobię. Rafał Księżyk, Sylwia Hutnik. Rafał Księżyk, dziennikarz, redaktor, pisarz, ekspert od różnorakich tematów kulturowych, kontrkulturowych i popkulturowych, w tym również od wizerunkowych spraw dotyczących tychże tematów. Cześć, Rafał. Cześć, dzień dobry. Takie książki, które należy nadrobić, jeśli się jeszcze nie czytało, to jest książka zajmująca się postpunkiem w Polsce PRL-owskiej, czyli Fala, oraz bardzo bliska temu programowi i jego tematom Dzika rzecz, ale też Śnialnia, książka o polskim undergroundzie, no i wiele, wiele innych bardzo ciekawych pozycji. Zachęcam do odświeżenia sobie tutaj bibliografii Rafała. No i Sylwia Hutnik. Cześć, Sylwia. Dobry wieczór. Jest tutaj dzisiaj jako przede wszystkim pan Kuwa. Tak to się mówi? Można tak jeszcze mówić? Czy alternatywka, czy jakie to jest słowo, za przeproszeniem, odpowiednie? To jest chyba jeden z tych wątków, o których będziemy rozmawiać. Ale pisarka, to jest cringe'owe, a to jest po prostu wesołe i jest komplementem. Ale pisarka, muzyczka, osoba śpiewająca w różnorakich zespołach przez lata punkowych albo feministycznie zaangażowanych. I będziemy dzisiaj rozmawiać o tym właśnie, jakie odpowiednie dać rzeczy słowo oraz żeby odkodować te dawne wizerunki, to jak one nam opowiadały kawał historii Polski, również i jak one dzisiaj się przechowały, czy nadal są kulturą żywą, co my z nimi wyczyniamy. Więc zrobimy troszkę takiej nauki historii albo nostalgii, a trochę też porozmawiamy o tych współczesnych wariacjach. Zaprosiłam was tutaj po to, żebyście dali świadectwo swojego ekspertstwa związanego z przepytywaniem innym, ale też swojego własnego świadectwa życia, więc bardzo się cieszę, że jesteście i chyba bym zaczęła rzeczywiście od tego, tak powiedziałabym z takiego poziomu prezenterki niemalże. Proszę Państwa, kiedy w Polsce zaczął się punk? To jest bardzo skomplikowana rzecz, bo ja mam taką tezę, że tak naprawdę pierwsze zespoły polskie uznawane dziś za legendy punka, The Burs, który później się w kryzys zmienił, Tilt z Warszawy oraz Deadlock z Trójmiasta, to w zasadzie już były zespoły postpunkowe, jeśli chodzi o estetykę. A, widzisz. Bo to byli bystrzy chłopcy, którzy słuchali, myśleli, nie tylko jakby spontaniczna akcja. Więc w momencie, kiedy oni tak te lata 78-79 ich jakby wyrzuciły na tą taką już, można powiedzieć, szerszą scenę, to ta ich muzyka to już był postpunk w zasadzie i też image, bo no właśnie. Charakterystyczne, na tym się skupiamy, prawda? Jak tak, na imidżu. Charakterystyczne było to, że jak muzycy wspominali, no ta chęć zabłyśnięcia na scenie i odcięcia się od rzeczywistości, bo to było nawet najważniejsze, żeby wyglądem dać wyraz temu, iż się buntują, nie zgadzają i generalnie należą trochę do innego wymiaru, więc ten cel realizowali koledzy w ten sposób, iż szperali w szafach ojców, wyciągali stare marynary, stare buty, chodzili też po bazarach. To były wielkie miasta, tutaj przypomnę Warszawa, Trójmiasto, czyli miejsca, gdzie ten obieg drugi wówczas w PRL-u bardzo prężny, ubrań używanych, niekiedy specjalnie ściąganych rodzinnymi kanałami za zachodniej granicy celem sprzedaży. No to był po prostu bardzo duży rynek i oni tam buzowali, aczkolwiek właśnie to, co wspomniałem o tych marynarach, że elegancja generalnie była tutaj takim wyróżnikiem, złamana, można powiedzieć, bo na przykład te marynary bywały za duże, a oprócz tego trzeba było jakiś taki element w rodzaju, nie wiem, na przykład plama farbą albo agrafki. To był taki najbardziej dostępny element tej takiej koląco-szorstkiej, twardej kultury punkowej. Na przykład wspomnienia Roberta Bleskiego, kiedy on jakby w liceum razem z kolegą o złowrogim pseudonimie Bader postanowili jakby dać świadectwo temu, że zostali punkowcami, no to oni po prostu zaczęli sobie spinać ubrania agrafkami tak, żeby jakby te ubrania były takie trochę dziwne, więc to był taki najprostszy, można powiedzieć, wręcz kieszonkowy akt buntu. I ta estetyka tych właśnie marynarek, prochowców, ciemnych strojów została dosyć długo. Nawet takie pierwsze promocyjne zdjęcia zespołu Kryzys, kiedy już mieli menadżera, no to są właśnie chłopcy w marynarkach, w prochowcach. Trochę się to może wydawać dziwne w kontekście tego, co nam się z wizerunkiem pan krokowca kojarzy. Stereotypowo. Tak, ale na pewno był w tym jakiś, na tym się koncentrujemy, ten akt kontrkulturowy, bo no tak jak mówiłem, najważniejsze było jakby odcięcie się od rzeczywistości, pokazanie, że jest się innym, prawda? Tak. I w tamtej rzeczywistości takiego środkowego, już wchodzącego w późny PRL, no niestety populacja była odziana dosyć nędznie. Takie słynne ortaliony, jakieś takie niewydarzone uniformy, to co było w sklepach. Więc tutaj ten aspekt właśnie szukania w tych starych szafach tych ubrań, które też często wtedy były gdzieś tam z zachodu w ramach jakiejś tam pomocy powojennej w jakiejś paczce. To było bardzo istotne, żeby właśnie tą elegancją tutaj zabłysnąć, aczkolwiek tak jak mówię, trochę zwichniętą, stąd te na przykład agrafki czy plamy. To jest bardzo ciekawe i oddaję ci już, Sylwia, głos, tylko kojarzy mi się to z samym początkiem punk rocka. Tak. Czyli z Vivienne Westwood i z Malcolmem McLarenem, kiedy Johnny Rotten właśnie głównie bazował na tym, że sobie spinał tymi agrafkami marynarki. To, dopiero potem się to tak niewątpliwie przetworzyło. Było zaczerpnięte. Ale to dobrze, że o tym powiedziałaś, o McLarenie Westwood, bo w ogóle co, kiedyś mnie to na przykład dziwiło bardzo, bo mi się kojarzyło, że ta kontrkultura punkowa to jest taka właśnie trochę ze śmietnika i taki kompletny nihilizm, a tymczasem kultura, jeśli już tak mówimy, która gdzieś tam została wykreowana, puszczona jakimś tam impulsem, ona była ewidentnie bardzo silnie w świecie mody osadzona, prawda? Tak jest. Bo można tak z lekką dozą przesady, ale niekoniecznie powiedzieć, że zespół Sex Pistols, czyli ta taka ikona punk rocka, niejako został wykreowany jako element kampanii linii marketingowej butiku o nazwie Sex, który to butik należał do McLarena i Westwood. Ja też długo gadam, jest ostatnia taka rzecz bardzo tak ciekawa, bo gdyby ktoś chciał bliżej się przyjrzeć tym relacjom właśnie takiej domorosłej, niezależnej mody i punk rocka brytyjskiego, jest świetna książka również po polsku wydana, John Savage, England's Dreaming. Pamiętam, jak ją czytałem, byłem zaskoczony, że tak naprawdę, nie przesadzę, jeśli powiem, 80% treści to są niuanse właśnie mody, ubioru. Tak jest. Muzyka gdzieś tam jest z boku, a to człowiek, który jest jakby no, z tamtego środowiska. Kompletna różnica mentalna, szczególnie w stosunku do tego okresu, tego późnego PRL-u, o czym mówiłem, o tym takim ortalionowym narodzie. Tam są na przykład takie historie o chłopakach z angielskiej klasy robotniczej, którzy potrafią sobie kupić, to mnie pamiętam uderzyło, za 1,5 pensji kamizelkę, tak, żeby wyglądać. W Polsce absolutnie rzecz dzisiaj już tak, ale wtedy to nawet jakby te było 1,5 pensji na odzież, to niewiele by się kupiło. Prawda? Myślę, że to w jakiś sposób tam te niuanse klasowe i to jak bunt klasowy, przywłaszczanie sobie, jakby ta subwersja wygląda, to jest szalenie ciekawe. Na kolejną audycję to na pewno obiecuję ci, że zrobimy, bo ja tę książkę Johna Savage też bardzo lubię i tę historię, ale właśnie, Sylwia, słuchaj, bo tutaj właśnie Rafał nam nakreślił pewien rodzaj krajobrazu, który jest mniej niż stereotypowy, przynajmniej dla tych osób, które w nim nie uczestniczyły. Mm. A ty, można powiedzieć, wzrastałaś w ogóle w kontrkulturze ze względu na to, że twój tata uczestniczył w byciu muzykiem po prostu i fascynował się tymi wizerunkami i ty się też niemalże od małego fascynowałeś i pamiętam, że w jednym z wywiadów powiedziałeś nawet, że twoją taką pierwszą miłością, także wizualną, był pewien punk rockowiec, który przechodził, jak miałeś jakieś 12 lat i pomyślałaś, Boże, jaki to w ogóle wygląda ten człowiek doskonale. Tak, i on nie miał marynarki. I nawiązując jeszcze trochę tym mostem do Wielkiej Brytanii, od razu kiedy mówiłeś o tych jednak eleganckich elementach garderoby, które nie kojarzą się stereotypowo z punk rockiem, to pomyślałam sobie o całej części tutomska i w ogóle tym takim właśnie eleganckim noszeniu się, przy czym tam nie było mowy o żadnych agrafkach, a martensy musiały być wypastowane. Natomiast w tej wersji polskiej bieda punk, chociaż to trochę brzmi niczym masło maślane, ale jednak wszyscy pracowali na sytuacji czy rzeczywistości zastanej, dając jednocześnie asumpt do tego, aby wyobraźnia pracowała w ramach idei DIY, czyli do it yourself, zrób to sam i sama. I to, co było do dostania, można było jakoś twórczo przerobić, tak żeby ten rys indywidualizmu można było też zobaczyć. W Polsce, ja dorastałam w latach 90., choć te 80. to właśnie wyjazd do mojego taty za granicę, gdzie był trochę takim oknem na świat, przywożąc między innymi nagrane na VHS-ie zapętlone jakieś, nie wiem, fragmenty Sky One czy MTV i dzięki temu miałam też możliwość zobaczenia, co tam się dzieje. No ale to był czas oczywiście takiego bardzo potężnego mainstreamu. Raczej te płyty i muzyka, którą tata przywoził, były też z tego nadania, albo jazz. Ale kiedy sama już zaczęłam być częścią sceny niezależnej, to oczywiście no, nie było mowy o tym, żeby już nie tylko nie mieć, znaczy w ogóle mieć pensję i na ją wydawać w jakiś sposób, bo byliśmy młodzi, ale tak naprawdę nie było mowy w większości domów, żeby pozwolić sobie na cokolwiek, co mogło być gdzieś kupione. To raczej właśnie były przeróbki z tego, co proponowała szafa, albo właśnie, pamiętam, moją pierwszą skórę po tacie, którą też przerobiłam, pisząc korektorem jakieś hasła, co zresztą, kiedy widzi się choćby kultowy materiał, film dokumentalny z Jarocina Fala, zresztą. Dokładnie. To też widać to w obrazku, jak wiele z tych skór, czy w ogóle ubrań było przerobionych metodą naprawdę bardzo tanią. Pamiętam też moje spodnie, miałam chyba 12 lat, pomalowane kolorowymi farbami. Oczywiście modliłam się, żeby deszcz nie spadł, bo byłoby po tych spodniach i wzorach. Jednym słowem, ten element takiego właśnie grania z tym, co można było złapać, gdzieś wychapać, a jednocześnie postawić na tym stempel swojej indywidualności, mam wrażenie, że było czymś bardzo charakterystycznym. Oczywiście, jeśli pomyślimy sobie o też takiej kulturze studiowania na uczelniach artystycznych, ona może już trochę teraz jest zmieniona, ale jeszcze w latach 90. bardzo mocno widoczna. Tam też oczywiście różne osoby przerabiały swoje rzeczy, chciały się odróżniać od ulicy, no przy czym oczywiście punk rock był zawsze polityczny. No właśnie. Skoro byliśmy w Wielkiej Brytanii, to tylko bym na chwilkę przeskoczyła do Stanów Zjednoczonych ze świetną książką Please Kill Me, między innymi napisaną przez Lexa McNeila. Oczywiście tam twierdzą, że punk rock wcale to nie był od McLarena, tylko był w Stanach pierwszy, ale no już tak, poniekąd tak. No zresztą magazyn Punk właśnie tam po raz pierwszy użyto tego sformułowania, ale niezależnie od tych wewnętrznych sporów, tam również kombinowano z ubiorem. Mhm. Przy czym no, konsumpcja amerykańska dawała o wiele więcej możliwości, nawet jeżeli ktoś chciałby przerobić coś i pobawić się tą modą. Tu jeszcze myślę, że na początku lat 90. jakkolwiek były już oczywiście dyskusje o tym, kto się sprzedał do mainstreamu, a kto nie. Już wtedy. Oczywiście one muszą być. Natomiast w sferze takiej, powiedziałabym, wizualnej to nadal była kombinacja. I pamiętam pierwsze wyjazdy gdzieś za granicę różnych osób już po 89. i przywożenie tych dóbr materialnych to nadal jednak było się przez jakiś czas gwiazdą. Jeśli miało się oryginalną koszulkę kapeli albo, nie wiem, rajstopy w paski u dziewczyn. W każdym razie to absolutnie nie było jeszcze przemielone przez sieciówki, więc wszystko to miało jakiś taki styl i nawet jeżeli właśnie kosztowało dużo albo nie było dostępne w Polsce, to mimo wszystko była raczej pewność, że jest to robione przez ludzi, którzy wiedzą, o co chodzi. I to mrugnięcie okiem chyba też jest tu bardzo ważne. Jest ono bardzo ważne i kojarzy mi się od razu z tym, co mówisz i z tym DIY. Fragment książki i dzika rzecz, której opisujesz Lalamido. I to jak wielką, też wizualną zmianą było to, co oni tam wyczyniali, szczególnie koniu, który sobie zmieniał te koszulki, tak, na których były nanoszone... Tak, to był jeszcze taki element jeszcze, jak może by taką podkategorię w tym, o czym mówimy, ten aspekt odróżniania się, aspekt adaptowania tych elementów rzeczywistości, które były pod ręką, bo tam na tych koszulkach konia, które wyrastały z tradycji Totartu, czyli takiej grupy performerskiej, która też ewidentnie była z ducha kontrkulturowego wręcz, tak to nie był tylko bunt, ale transgresja niekiedy bardzo ekstremalna. No oni byli nie tylko pod wpływem punk rocka, ale też fascynowali się tak zwaną kulturą industrialną, ich idolami. Był zespół Psychic TV, który już kreował jakieś takie światy radykalne, jeśli chodzi o, nie wiem, działania z ciałem, magię, szamanizm. To byli w jakiś sposób idole, jeśli chodzi o ekstremum, ale ta grupa, która z jednej strony bazowała na bystrych studentach polonistyki Uniwersytetu Gdańskiego, to zawsze mnie to fascynuje, to słynne seminarium Marii Janion Transgresje, gdzie się ciężkie, pionierskie wówczas kompletnie z kosmosu, jak na warunki PRL-u tematy związane chociażby, nie wiem, z Batajem, z Arto, tam się to wszystko wałkuje, a z drugiej strony są ci nastoletni wariaci, którzy w praktyce robią to na scenie, tak? Tam przecież dochodziło niesławny występ w Rzeszowie, rzucanie ekstrementami i tak dalej, więc to było naprawdę grube. Ale do czego zmierzam, że ci bardzo inteligentni, tyleż inteligentni, co szaleni chłopcy, mieli też, bo to akurat nie było konkretnych nawiązań, ale gdzieś z ducha taki wątek francuskiej myśli letrystyczno-sytuacjonistycznej, czyli puszczenie też w obieg miasta tekstów. Te słynne graffiti, które no dzisiaj są też takim elementem popkultury jak Irokes, tak naprawdę to nie zaczęły się na Bronxie, tylko taka walka na murach zaczęła się od paryskich letrystów, którzy się szybko później w sytuacjonistów zmienili, tak głównie jako sytuacjoniści, ale tu nie będziemy w niuanse. Nie będziemy, generalnie, ale powiedzmy tylko, że nigdy nie ma pracuj, słynne hasło, jest takie zdjęcie, Guy Debord wymyślił, nigdy nie pracuj i to było już we wczesnych latach 60., czy może nawet późnych 50., nie pamiętam w tej chwili, na murach paryskich do zobaczenia. I te hasła tego rodzaju, taki agitpop, trafił też na te koszulki Totartu. Na przykład takie hasło uwaga, autorefleksja. Bardzo mi się to podobało w naszej rzeczywistości. Nadal potrzebne hasło. Tak, albo z drugiej strony życzymy wam orgazmu permanentnego. Tak, to pamiętam z tej książki. Tak, więc... Bardzo zszokowani wszyscy byli. Tak, no, tak. No, szok to był przecież też samo Lalamido, jeżeli o nim mówimy. I Wiganna Papina, zresztą stylistka zajmująca się modą do tej pory, która z obnażonymi piersiami, właściwie już bez żadnej koszulki, bez żadnego napisu, tylko niczym z Łodzi Kaliskiej grupy, po prostu była sobą. Ale też, no właśnie, to przenoszenie haseł, czy przenoszenie myśli na zewnątrz, na, no przede wszystkim na koszulki, ale też na znaczki, to też jest taki rodzaj komunikatu i trochę takiego transparentu. Cieszę cieszę się, że mówiąc o punk rocku mamy bardzo dużo przypisów i bibliografii, bo to jest bardzo ważne. Bo ludzie nie doceniają z tego względu. Tak, to jest bardzo mocno też przemyślane filozofia, która tak naprawdę oprócz tego elementu właśnie takiego wizualnego czy politycznego jest bardzo mocno umocowana właśnie w też teoriach humanistycznych, ale też w sztuce. No właśnie, w performensie. Skoro mówiliśmy o ludziach z Trójmiasta, podobno to przez to, że tam tak wieje, to oni byli tacy oszalali. Do tej pory Tymon na przykład ma taką teorię, dlaczego tam taki tygiel nadal trwa, ale niezależnie od tego, skąd im się to wzięło, to rzeczywiście, zwłaszcza na początku lat 90., kiedy coś już się otworzyło i można było właśnie ten punk rock, czy to szaleństwo przerzucić na wersję oficjalną kultury, to zrobiło się też ciekawie, bo oczywiście można śledzić subkulturę w subkulturze, kiedy siedzi gdzieś w piwnicy i robi ziny do 10 egzemplarzy i to jest fascynujące, ale ten moment zderzenia kultury alternatywnej czy punk rocka z kulturą oficjalną, nazwijmy ją, czy mainstreamem, jest też bardzo ciekawy, bo tu znowu zadajemy sobie pytania o to, kto od kogo czerpie, kto od kogo kradnie, ale pytanie, które pewnie jest retoryczne, kto na tym zyska. No właśnie, to jest też ciekawe i to w Dzikiej Rzeczy też widać, no bo transformacja jest w ogóle zderzeniem, tak? Mm-hmm. Natomiast ten moment, kiedy, no właśnie, Lala Mido to już jest program w telewizji, zaczynają powstawać pierwsze teledyski, też bardzo ciekawy to jest wątek, pierwsze magazyny, no i właśnie, i co ta kultura oficjalna robi z tym, co wcześniej było na marginesach, właśnie w pewnym sensie margines może był, ale więcej wolności też było, co się tutaj dzieje z tą wizualnością. A propos takiej kultury oficjalnej, to ja bym się jeszcze cofnął trochę w czasie, dobra, bo to już wyrwaliśmy w lata 90., które tak, już były trochę inną epoką, a to trzeba też podkreślić, tak mówię, z przekąsem kultura oficjalna, bo wtedy dla młodego człowieka nastawionego alternatywnie takim najbliższym spotkaniem z kulturą oficjalną to było spotkanie z patrolem milicyjnym, bo tutaj tak sobie mówimy, jak to ładnie wszystko było, a tymczasem no, po prostu za wygląd się wtedy obrywało, tak? I to generalnie nie tylko za skórę, pieszczochę, ale też na przykład za dredy. To jest taka słynna opowieść, no bo punk i reggae w Polsce szły wtedy tak od tego końca lat 70. jakby ramię w ramię i to też się personalnie w zespołach mieszały składy, ale też ten image z dreadami przede wszystkim, no bo to było jakby takim wyróżnikiem. No dzisiaj jest to element mody, taki jeden z elementów, którym sobie można bawić się i mieszać. A nawet elementem takim, który często jest krytykowany jako przywłaszczenie kulturowe, więc nawet nie, w pewnych miejscach nie jest już dobrze widziany, nawet tych alternatywnych. Natomiast no wtedy to był taki akt odwagi. To w ogóle można by oddzielną audycję, ale to trzeba by fachowców, bo tam technologie robienia, to ponoć tam popiół z papierosa to albo mogę z czego powiedzieć, ponieważ innego. Przez jakiś czas się tym zajmowałam i mogę też kombatancki element dać, że nie tylko dostałam kiedyś za dredy, ale również miałam je podpalone. Więc to naprawdę noszenie się w tamtym czasie, na początku lat 90. w taki, a nie inny sposób, było ryzykiem nie tylko takim właśnie, żeby ktoś się krzywo spojrzy, ale również fizycznym. Tak, potem to menele tłukli za to, bo w latach 90. W latach 80. to patrole i generalnie jak ktoś był... Ktoś był tak ubrany inaczej, no to legitymowanie, tak, często tłuczenie pałami, a w latach 90. z kolei to też inny obszar, ale ten początek tej epoki transformacji to był po prostu, jak zniknęły te patrole milicyjne, to z kolei wylało się takie agresywne menelstwo, jakaś raczkująca gangsterka i wtedy po prostu było, powiedziałbym, o wiele nawet niekiedy, zależy od rejonu, niebezpieczniej, bo to już była taka wolna amerykanka, prawda? Mm-hmm. Więc za to też można było dostać. Ja bym się jeszcze tak trochę cofając... A potem wrócimy do tych skinheadów jeszcze. Dwa ważne elementy, bo tutaj Sylwia już wspomniała, oprócz tego, że te agrafki i że te ubrania trochę przerobione, tak żeby były komunikatem, to co mówiliśmy o tych hasłach z koszulek, Tak jest. To jeszcze takie drobiazgi w rodzaju znaczków. Tak? To było bardzo... Drobiazg, ale jakże istotny szczegół. Bo tu się też pojawiały, oczywiście były jakieś takie z zagranicy tam przywożone i to już było coś w ogóle niewyobrażalnego. Natomiast też takie samoróbki, głównie chyba największą popularnością, bo to było wdzięczne graficznie, mówiło wszystko i można było sobie samemu to przygotować. To był oczywiście znaczek z anarchii, tak? Taki motyw, ale też te tak zwane pieszczochy, czyli te bransolety skórzane, naćwiekowane, no to to można sobie było łatwo zrobić. Ja pamiętam takie wspomnienie ludzi z takiej załogi wokół zespołu Siekiera, który to zresztą zespół, no też został założony w kręgu ludzi związanych z Akademią Plastyczną. Znaczy taka słynna szkoła średnia plastyczna w Nałęczowie, gdzie przecinały się ścieżki takich różnego rodzaju nieprzystosowanych, kreatywnych ludzi. Więc jak ta załoga z Puław przyjechała do Warszawy na giełdę płyt, bo tam jednak jakieś takie no, szerszy dostęp do kultury alternatywnej to leciał przez Warszawę, to ci koledzy z Warszawy już znajomi i nie tylko pokazali miejsce tam, gdzie można na giełdzie jakieś w takim bazarze wymienić płyty, ale też tam jeden kolega wspominał, że powiedzieli im, a tu jest taki sklep z artykułami żelaznymi i tam można jakieś ćwieki kupić, więc później tymi ćwiekami się nabijało odzież i po prostu niekiedy nawet takie zwykłe elementy można było zaadaptować właśnie za sprawą ćwieków. I to w ogóle był też ten etap, ja mówiłem o tym takim marynarkowo-płaszczowym, postpunkowym, tak punkowym koniec lat 70. To później nowa fala przejęła, takie zespoły, jak na przykład Varieté czy Siekiera w tym drugim wcieleniu. I w pewnym momencie zdjęli skóry, wrócili do prochowców. Ale jeszcze skóry, które dzisiaj są takim oczywistym elementem. I o których Sylwia wspomniała w kontekście filmu z Jarocinem. Tak, natomiast wtedy z tym, ja próbowałem tutaj się w ramach już takich, można powiedzieć, badań historycznych dociec, skąd te skóry się brały. I to generalnie wynikało z takich wspomnień, że wszystko to był jakiś taki drugi obiekt, ten właśnie bazarowy. Wszędzie widzimy te skóry, natomiast tak, ale to nie są te skóry, które znamy z Deramont, takie nie, ładne. Oczywiście, nie. To ja jest to, wszystko, co wpadło. Tak, co ja to swoją to miałam taką wersję, jakiś taki późny cinkciarz, wczesny taksówkarz. To nie było ładne, ale było skórą, więc tak, można tak, było tak. zaadoptować. I to można było pomalować, można było naćwiekować. Z tego, co wiem, to często jak ktoś już taką gdzieś tam ze strychu, czy z bazaru taką skórę miał i ją przerobił, to często ona była na przykład wypożyczana na koncerty. Oczywiście. Niektóre z tych skór to autentycznie jakby ktoś przysiadł, można by zrobić taką historię najsłynniejszych. Myślę, to jest świetny pomysł. I one gdzieś tam były pożyczane i to też nie tylko wśród fanów, ale też wśród muzyków. I taki jeden trop ciekawy, że z pierwszej ręki ktoś kupił skórę, to ja pytałem Bohuna, czyli współtwórcę zespołu KSU, to jakby odrębna historia, to mówiliśmy o tym panku warszawskim, trójmiejskim, ale teraz w Ustrzykach, w Bieszczadach oni byli też jakby, no tutaj możemy się kłócić, kto pierwszy, tak? Ale na pewno w tej pierwszej fali punk rocka i oni z kolei nie byli tam żadnymi postpunkowcami wysublimowanymi, tylko od razu to był po prostu taki brudny rock'n'rollowy punk, ale co ciekawe, zanim jeszcze zespół KSU w ogóle wziął instrumenty do rąk, to oni już sobie zrobili sesję zdjęciową. To dzisiaj to jest taka anegdota, że najpierw założyli zespół, później zrobili sobie zdjęcie, a potem dopiero zaczęli się zastanawiać, skąd wziąć instrumenty i co grać, ale to też jest takie charakterystyczne. A bardzo charakterystyczne. Oczywiście. Tak. I właśnie. I oni tam mają jakieś łańcuchy. No to łańcuch tam jakby z komórki w górach nie brakuje. Ale o te skóry pytałem. I się okazuje, że w miejscowości Sanok pobliskiej, no jako tako bliskiej, no w miarę bliskiej Ustrzyk, był sklep taki w rodzaju BHP z odzieżą ochronną. I tam były skóry, które oczywiście, tak jak sobie wspomniałem, ten fason, no skórę ta pankowa dzisiaj się kojarzy z Ramoneską, no to była taka skóra kufajka, tyle że skórzana, bo to nie wiem, czy to było dla strażaków, czy dla jakiejś branży. W każdym razie tam zakupione zostały dwie skóry takie jako odzież ochronna i później właśnie zaadaptowane. Więc no to taka kwestia radzenia sobie, to zrób to sam było w tych warunkach PRL-owskich koniecznie. Inny status miał, tak. Tak, ale miał też bardzo bliski, jeżeli mówimy tu o pomostach, od razu pozdrowienia dla Jarka Szubrychta, który jest autorem książki Skóra i ćwieki na wieki, ale zaprosimy ona go do nie tego jest programu. O punk rocku, ona jest o metalu. Tak jest. Więc co mamy tutaj wspólnego metal i punk? No oprócz wielu, wielu rzeczy, przede wszystkim takiej organizacji, tak, życia alternatywnego, to skóra i ćwieki, no i kolor czarny, który jakby niezależnie od trójmiejskich wariactw, to jednak on jest tutaj motywem głównym, zwłaszcza zwłaszcza właśnie w późnych 80., co ma też dużo wspólnego, tuż Rafał mówił o industrialnej kulturze, jakichś takich różnych elementach. Pewnie tak. Natomiast była mowa o wypożyczaniu skór, czy w ogóle tych takich bardziej lepszych elementów garderoby. Ja też chcę powiedzieć o znaczkach, które często się robiło z kapsla i z monety. Właśnie, ta nasza długa dygresja od tego wyszła. Tak, które to znaczki można było łatwo stracić i po prostu krojenia tak zwane po czy przed koncertach były elementem nie tylko napaści na punków przez niegrzecznych ludzi typu skinheadzi, faszyzujący czy właśnie jakieś różne podejrzane indywidua, tylko między załogami tak zwanymi, czyli po prostu między grupami punków, które z różnych na przykład miast przyjeżdżały na koncerty i między sobą się tam niegrzecznie zachowywali, ale też przy okazji oczywiście trofea, tak jak nie wiem, są szaliki kradzione poszczególnych kibiców, to tutaj znaczki, przypinki, no a później naszywki, które pojawiły się na początku lat 90. Aha, czyli naszywki to jest już kwestia, które... transformacyjna. Myślę, że tak. Ja nie, no, chociaż one pewnie pojawiały się gdzieś tam wcześniej jako taki, no bo naszywka to po prostu jest fragment materiału też właśnie z albo, nie wiem, z jakimś hasłem, albo z okładką płyty ulubionego zespołu. W każdym razie one są robione jeszcze inną techniką i to warto ją wprowadzić, to znaczy szablonu, często wycinanego z jakiejś folii. Jak ktoś złamał rękę, to po prostu był bardzo znany, bo wtedy miał różne rentgeny, które musiał zrobić prześwietlenia i to była świetna folia, że taki materiał do robienia szablonów. W każdym razie wersja duża koszulka, wersja mała naszywki. No i jaka była kara, jak się było krojonym? Trzeba było na przykład naszywkę zjeść. Piszę o tym procederze w najnowszej książce High, takim zbiorze opowiadań, Natalia Fiedorczuk. Ja doskonale też pamiętam, na szczęście... Ale widziałaś ludzi, którzy jedli swoje naszywki? Tak, tak. Ja na szczęście nie musiałam jeść, miałam po prostu podpalone włosy, ale, ale pamiętam to. Tak, to lajcik. Więc tak. To są w ogóle, bo to jest trochę też historia punk rocka, to historia cielesności. I kiedy mówiłeś o tych ćwiekach, ja miałam tę radość, że mój dziadek był szewcem i on zawsze z jakimś kaletnikiem pracował, więc miałam też dostęp do po prostu ćwieków, ale nie miałam odpowiednich narzędzi, nie chciałam dziadkowi zawracać głowy, więc ja wbijałam ten ćwiek, miał zawsze jakieś takie zakończenia ostre, więc ja je wbijałam ręcznie i to po prostu, wiecie, ten punk rock bolał, no, że jakiś człowiek chciał jakoś wyglądać. Ale ten ból był oczywiście zadawany też przez osoby trzecie, więc to jest trochę też historia oczywiście wszelkiego rodzaju cięcia się, skaryfikacji, później tatuaże czy piercingu, ale też piercingu w wersji lat 80., czyli po prostu przebijane usta czy nos agrafką. No tak się kojarzy. Mój tak. Pierwszy kolczyk w nosie to fragment marchewki włożony do dziurki od nosa i właśnie agrafka od góry. Więc to wszystko jest jeszcze jakimś takim w ogóle rytuałem cielesnym, który ma bardzo, ja może niekoniecznie jestem fanką takich etnograficznych odniesień do punk rocka w kwestii właśnie jakichś innych kultur, ale w pewnym sensie, gdyby człowiek się uparł, to mógłby też te nasze przypisy i bibliografię wyprowadzić w tamte regiony. I no oczywiście te teorie dotyczące w ogóle ozdobienia ciała, ale bardzo charakterystycznego, no ale też, no właśnie, choćby też fryzur, są tu interesujące. No a potem ten punk rock chyba trochę się tak ugrzecznia i paradoksalnie właśnie tą grzeczną część nie ma z zakresu i z części historii marynarki, tylko tej późniejszej, kiedy po prostu na przykład można było sobie kupić już gotowy pasek z ćwiekami w rock shopach, w których spotykały się punki z metalami, alternatywni i w ogóle, a potem już fani oczywiście muzyki grunge, która też miała jakiś tam wpływ na pomieszanie się stylu noszenia. Tak, tak, tak, to na pewno i to wszystko w tym tyglu, o którym też Rafał mówił początku lat 90., czyli tej transformacji, ale i na pewno zaraz Rafał będzie chciał dopowiedzieć adwokatem do tego, co Sylwia mówiła, ale mnie się jeszcze, słuchajcie, kojarzy, jak tak mówiłaś o tym, o tej cielesności i o tym wizerunku, jak sobie myślę, i o tym Johnnym Rottenie nieszczęsnym, to było też wymierzenie trochę takiego palca środkowego w świat, który też chce, żebyśmy byli ładni i grzeczni i wyprasowani, także... No w wersji genderowej to jest bardzo też ciekawe, jak dziewczyny sobie z tym radziły. Mamy oczywiście archetyp Nancy, jak już mówimy o Sex Pistols, czyli partnerki Sida, ale przecież to jest cała część historii od, na takich różnych biegunach, od Debbie Harris z Blondie, która właśnie była Blondie i ona ten punk rock prezentowała w wersji bardzo takiej erotycznej, seksualnej, co trzeba powiedzieć też na jej zasadach. Po, nie wiem, X-Ray Specs i... Czy Siuxi. Tak. Bardziej już postpunkowa, tak, wiadomo, i, ale... i po prostu dziewczyny, które absolutnie wyskakiwały z aparatem na zębach albo z jakimś po prostu plastikiem. No jakby absolutnie tutaj już była dowolność też w ogóle prezentowania siebie i pokazywania po, nie wiem, Pauline Black z The Selector z nurtu Two-Tone, która zawsze występowała właśnie elegancka w kapelusiku. Jest takie sławne zdjęcie, gdzie jest kilka takich właśnie div punk rocka i ska na jednym zdjęciu i to jest bardzo ciekawe pod kątem właśnie takim genderowym, jak one grają kobiecością w kontekście i punk rocka, ale w ogóle też takiej szeroko pojętej alternatywy. Rafał, bardzo dużo masz tutaj nitek, na które się możesz złapać, tudzież takich punktów tego dyskursu, który Sylwia poruszyła, ale czy coś cię złapało szczególnie? Może ta właśnie brzydota, czy to tutaj też było istotne, żeby właśnie tak pokazać, że ja jestem taki fu, tak cię szokuje tym, że obrzydliwie wyglądam, albo właśnie... Ja bym tutaj taki wątek przywołał, który może jeszcze tak nie wybrzmiał, ale o ile ten początek polskiego punk rocka to był taki ruch inteligencki, można tak powiedzieć. Od początku lat 80. taki nurt polskiego punk rocka prowincjonalny zaczął się rozwijać. To było też trochę związane z, przynajmniej jeśli chodzi o jakieś takie odwołania muzyczne, estetyczne, z taką drugą falą punk rocka w Wielkiej Brytanii, gdzie jakby już zniknął ten duch 76-77, taki trochę anarchistyczny i taki artystowski też w dużej mierze. I się zaczął taki punk właśnie też prowincjonalny, robotniczy. O nim się wtedy mówi o hardcore punk, chociaż to zupełnie co innego niż hardcore irokezy, lat 90. Wtedy się właśnie pojawiły irokezy i to takie wielkie. Wtedy te pieszczochy zaczęły mieć takie szpice już sięgające kilkunastu centymetrów. Takie zespoły jak Discharge czy Exploited, UK Subs. Tak. To niektórzy ci fani tej pierwszej fali już na to tam krzywili się trochę. W Wielkiej Brytanii miał to kontekst dla nas wówczas, mówię, dla Polaków lat 80. i 90. kompletnie tak naprawdę niemożliwy do rozszyfrowania, bo bardzo uwikłany w te klasistowskie relacje. Tak? Tam ja podejrzewam, że im dłuższy irokez, tym był większym takim fakiem pokazanym właśnie klasą wyższym, tak? Przez klasę robotniczą. W Polsce to był fakt pokazany przez prowincję taką zabetonowaną, o wiele bardziej, gdzie ciekawe, nie docierało to wszystko, czym się mogła karmić ta młodzież wielkomiejska. Dlatego te zespoły jarocińskie, te najbardziej barwne, najbardziej głośne, najbardziej oklaskiwane, to właśnie to byli ci ludzie z tych małych miasteczek, no to ta przywołana siekiera, która była takim trochę kanonem, można powiedzieć, niektórzy uważali ich za kompletnych zwyrodnialców, nawet koledzy z kręgu punk rocka, tak? Tam można takie różne opinie znaleźć, że to, co oni śpiewają, to jest właśnie tak, jak nas prasa widzi w karykaturze. Tak Krzysztof Grabowski się zrzyma w swoich publikacjach na siekierę. Z drugiej strony, tak jak mówiłem, to byli inteligentni chłopcy z konotacjami artystycznymi. Jest też taka teoria, że oni po prostu, jak mówiąc językiem współczesnym, performowali punk rocka. Że to już był też post-punk, bo oni wiedzieli, tak, że trzeba mieć skórę, że trzeba śpiewać o wojnie i w ogóle... Ale to jest ta brzydota, to bycie właśnie nikim, bycie jakimś odrażającym. Cały możemy też taki nurt wytyczyć tego prowincjonalnego punka z tymi takimi gwiazdami, które dadzą o sobie znać w Jarocinie i później gdzieś znikają. I tutaj był ten bunt prowincji, bunt tych ludzi takich trochę pozostawionych samymi sobie, szczególnie w latach 90., kiedy mieliśmy jakiś taki gigantyczny boom na tego takiego prowincjonalnego punka. No wtedy właśnie, jabłę punka. Tak, mówiło się jabłę punka, ale też panko polo, takie jest nędzne. I że to performowanie właśnie to też jest ciekawe, że w tym współczesnym kontekście my często możemy mówić o takiej ironii zapożyczania, nie wiem, ktoś zapuszcza wąsy, no ale taki właśnie wiemy, o co chodzi, że to nie są takie prawdziwe wąsy, tylko takie ironiczne. Uh-huh. To bycie punkiem, przepunkiem, że tak się wyrażę, było jak najbardziej serio. Było oczywiście też znowu takim puszczeniem oczka. Ten, kto miał wiedzieć, to wiedział, więc ten taki element zawsze no właśnie wtajemniczenia jest tutaj ważny. Do tej pory, jak się czasem, nie wiem, założy koszulkę jakiegoś niszowego zespołu z lat 80. i ktoś zobaczy cię na ulicy, to masz takie, okej, ty wiesz i ja wiem, że to nie musi też być takie właśnie performowanie, ale w wersji na scenie w błysku reflektorów. Z drugiej zaś strony to jest jakby trochę tak, jakby wrzucić tam różne atrybuty do koszyczka i wyjmujesz je, tylko że musisz robić to świadomie, żeby to grało i żeby to działało. No właśnie, bo ja tak jak, zaraz ci pozwolę dokończyć, jak ja dorastałam, między mną a Sylwią jest odrobina kilka lat różnicy, ale chyba taka znacząca, bo jak ja miałam lat 14 i poszłam szukać punk rocka na Barbakan, to absolutnie zakochałam się właśnie w takim punkowcu, który wyglądał dokładnie jak z Diabol Punka, to znaczy miał taką tutaj kłódkę, jak Sid Vicious nosił, właśnie miał takie... W garniturze był, ale takim umundurowaniu punk rockowym. Wszystko to było punk rockowe, co miał na sobie. Takie kojarzące mi się, jako osoba, która już czytała o punk rocku i słuchała, ale nie żyła, tylko dopiero dorastała do jakiegoś własnego wizerunku. Wiesz, że to mi było na tacy oferowane i to było to punko polo, tak? No tam były ważne też elementy, no wiesz, co, to, rodzaj to... sznurówek, wszystko miało tak, wagę. To sznurówki to jeszcze w latach 70. tak. 80. to tam były całe dysputy. Wiesz, ja miałem bardziej na myśli, ja bym aż tak do ubioru takiego, zabawy ubiorem tego nie odnosił. Okay. To taka dygresja, że wtedy w tej epoce to tak, bo też były takie, wtedy był dla młodzieży inteligenckiej i takiej snobującej się na alternatywę, to był taki etos hardkora, tak? Z jednej strony trochę właśnie przez ten taki snobizm i zadęcie takich dzieci z dobrych domów, na to trochę mi się to tak nie podobało, ale z drugiej strony to też jest taki bardzo istotny kulturowy odcinek jakiejś takiej ewolucji kontrkultury, bo za sprawą tych środowisk, tego hardcora lat 90. zinów, które wydawali, pojawiły się w ogóle w tutaj Polsce kwestie ekologii, praw zwierząt, tak, jakieś... Ale też cała kultura straight edge, ja dzisiaj mam na sobie koszulkę minor threat, bardzo jakieś takie ożywcze kulturowo, natomiast tam też była jakaś taka moda niekoniecznie związana z tym takim punkiem skórzanym lat 80. Nie, to raczej bardziej była chyba trochę romans ze skejtami, trochę romans z takim właśnie bardziej, bycim czystym. Bardziej, że muzycznie też się to mieszało czasami z hip-hopem, jest, z rapem, tak. Ja myślę, funkiem. Że te właśnie takie fuzje były interesujące. Myślę, że tutaj by dużo powiedział Adam Schulz, który był między innymi w takiej kultowej kapeli straight edge, hardcore punk Cemeon Nix w Polsce, a który jest barberem i w ogóle zajmuje się podtrzymaniem kultury goli brody, który jest autorem trzech książek. Jedna z nich właśnie analizuje fryzury hardkorowe i wydaje się, że oni wszyscy byli raczej tak na krótko ścięci, właśnie żeby być absolutnie przeciwieństwem Diabol Punka, to znaczy być czystym, takim trochę a la sport, tam różne właśnie takie wchodziły tak, marki. To też taki trochę, podejrzewam się, byśmy powiedzieli klasistowski raz dźwięk nastąpił, bo może za dużo powiedziane, że to środowisko hardcore straight edge to była klasa średnia, bo jeszcze tej klasy średniej w Polsce nie było. Ale rzeczywiście oni też... Ale z takimi pretensjami do czegoś więcej, a ten Diabol Punk to został do prowincji. Do czegoś więcej niż impreza, bycie zupełnie w stanie innej świadomości. My właśnie jesteśmy tutaj, teraz, walczymy o prawa zwierząt, świadomie rezygnujemy z wszelkich używek na rzecz tego, aby rano wstać, ogolić głowę na jakiś tam odpowiedni oczywiście wzorek. Na demonstrację. Ale, tak, a z drugiej strony, jeśli się słucha tej muzyki, to ona w tej energii jest bardzo podobna. Oczywiście tam można teraz by dywagować, jakie są różnice, ale chodzi mi o to, że osoba, która za bardzo nie siedzi w tym temacie, gdyby przyszła na koncert, to mogłaby rzeczywiście no, nie odróżnić tego rodzaju właśnie takiej bardzo żywiołowej energii, która była. A poczekajcie, a taki pop punk, to znaczy na przykład punk spod znaku piżamy porno, to co to było? Bardzo teatralny przecież. I... Wczesna piżama porno to oczywiście też, podobnie jak Cymeon, środowisko poznańskie i Wielkopolski, bardzo ciekawe. Tam się działy w latach 80. interesujące rzeczy i pierwotnie rzeczywiście to był taki, no nie wiem czy zaangażowany punk, no ale welwetowe swetry, które zdaje się Grabarz już nie chce grać, no to jak najbardziej tam trochę oczko do anarchii. Natomiast później to już rzeczywiście były wersje takie mocno, no nie wiem, oni byli intelektualistami zawsze. mieli ładne teksty i piosenki nie trwały pół minuty, tylko miały refren. Tak, no i przeboje, tak, no, weszli, tak, weszli w show biznes, nie? No, właśnie. No tak jak zresztą wiele zespołów takich niezłomnych wcześniej. Bym jeszcze chciała o to zahaczyć i o tej wizualności, którą show biznes też no, umasowił, nie? Absolutnie, no to jest stara śpiewka o tym, że mainstream zawsze kradnie rzeczy z undergroundu, bo sam za bardzo nie wie, jak wymyślać interesujące rzeczy. Kradnie, sprzedaje, wymemle i po jakimś czasie rzuca się na jakąś inną odnogę. No ale dzięki temu czasem też ktoś się zainteresuje, kto może nie miałby możliwości dojścia do jakiejś piwnicy piątej na lewo. Czasami ta historia jest taka, że właśnie ktoś z tej piwnicy sam z siebie wychodzi, rozgląda się na zewnątrz, myśli sobie, interesujące. Nie to, że nikt mnie nie pobije, to jeszcze będą mi bić brawa, a nawet płacić pieniądze, że jestem takim dziwakiem, cudakiem, proszę bardzo. No ale potem trzeba stępić pazurki, ćwieki, no tam właśnie też troszkę wyjąć, żeby nie zabolało, co po niektórych. No i dzieją się też znane w historii muzyki sytuacje, w których pewnych rzeczy już nie można mówić, wchodzi się w świat dużych firm fonograficznych, chociaż też trzeba powiedzieć, że ten rynek współcześnie wygląda inaczej niż kiedy na przykład debiutowała Pijama Porno. Jak to wtedy się nieco, że tak powiem, umasowiło, niech będzie to słowo. No i czy z tego procesu, który trwał kolejne lata, dzisiaj mamy 2025 rok, jakby gdzie my dzisiaj jesteśmy? Czy tego nie ma? Jakby tego, o czym rozmawiamy w jakiejś wersji? Nie, to jest w ogóle umasowione, ja bym powiedziała. Piercing, jest tatuaże, za dredy. To środków wyrazu dostępnych. I można sobie po prostu czerpać i się tym bawić już bez daleko idących poszukiwań, jeśli chodzi o takie elementy układanki. Wyzwaniem jest bardziej złożenie tych elementów dostępnych. Okay. Ale też nie ma kontekstu. Moja mama się śmieje ze mnie, że czekałam 30 lat i moje włosy stały się modne. Bo to jest ta opowieść o właśnie, nie wiem, kolorowej farbie, którą przywoziłam skądś tam. Teraz mogę sobie ją zamówić w internecie i w ogóle co druga osoba ma kolorowe włosy, piercingi, tatuaże i wręcz jest to jakby coś oczywistego, zwłaszcza młode pokolenie. I nie ma to kompletnie kontekstu. Jeszcze 20-30 lat temu, kiedy widziało się osobę z zielonymi włosami, to wiedziałaś, że zaraz spotkasz ją na koncercie. I to była zabawa dla wtajemniczonych, jak każdy element kontrkultury. Możemy teraz sprzeczać się właśnie, który kolor czego i gdzie kolczyk i jaki znaczek i która kapela, ale to jakby były jakieś absolutne szczegóły. Teraz wszystko to weszło do oficjalnie. Mało tego, kiedy sięgniemy po modę z salonów, to widzimy te atrybuty kultury punkowej, które są absolutnie po prostu już pozbawione jakiejkolwiek treści. Interesującym jest tu oczywiście historia Vivienne Westwood, od której zaczęliśmy i o to, jak ona ten punk rock przeniosła na salony i jak potem też działała też w kontekście mówienia o nadkonsumpcji, o nadprodukcji w modzie i ekologii, zwłaszcza pod koniec swojego życia, ale niezależnie od wszystkiego, no to nadal była zabawa w punk bardziej niż bycie punk rocku. A tu myślę, że w wersji takiej estetycznej wszystkie te atrybuty zostały przetrawione. Rafał, a jak ty widzisz to? Tak jak Sylwia? Czy masz inne spostrzeżenia? Myślę, że jest tak gęsto i dużo różnych bodźców, różnych sygnałów, że jest taki, myślę o tym takim wykorzystaniu atrybutów zewnętrznych, że praktycznie moglibyśmy wszystko znaleźć, każdy typ zachowań. To oczywiście głównym takim, można powiedzieć, niestety trendem jest to przejmowanie przez mainstream underground, o czym Sylwia mówiła i to jakby cały czas działa i działać będzie, ale też różnego rodzaju nisze, gdzie dochodzi do takich właśnie, jakby wszystko już było, ale można to jeszcze raz złożyć, tak? Jakieś takie elementy. Konteksty też się pojawiają nowe i czasami bardzo się wyraźnie cytuje, nawiązuje do pewnych kanonów z minionych epok, żeby właśnie tamtego ducha przywołać. Ja tu mam na myśli na przykład taki teraz widoczny na polskich ulicach większych miast i w jakichś klubach alternatywnych, to już zdecydowanie powrót do takiej mody wczesnogotyckiej, tak? Co tam jest nowe w stosunku do tego gotyku z lat 80., to pewnie to, że przynajmniej w polskich realiach bardziej ten element genderowy jest wygrywany. I też myślę, że takie mroczne czasy, tak, że kiedyś to była zimna wojna, teraz wojna hybrydowa, tak. Więc one też to sprzyjają takiemu manifestowaniu tego takiego pewnego trupiego imidżu. No i to jest, myślę, że w tym właśnie z tej gry, co mówiłem, że z tego nadmiaru ktoś sobie wyciągnął ten gotyk taki postpunkowy, surowy, bo surowy, później tak. Taki w latach 90. to się zrzymali koledzy, że to niemiecki gotyk i on był taki bardziej jak z jakiegoś takiego butiku, sex shopu, nie? Ale, a ten jest taki bardziej jeszcze surowy. No więc myślę, że tutaj ta podstawa ewidentnie potrzebowała jakiegoś takiego atrybutu właśnie, że jest to źle, mroki i w ogóle zimno. I... No i oczywiście też cała kultura recyklingu, ale w wersji współczesnej, kiedy widzę książkę, słuchajcie, możecie przerobić sobie ubrania, to jest szok, to myślę, serio. No ale widzicie, no to są dobre wiadomości. Nie, to nie, jest, absolutnie. Wiadomość o tym, że z tego supermarketu, który tak nas przeraża, konsumpcjonizmu, i przyprawia o depresję. I jednak jakby te pokolenia już wyuczone w tym, że po prostu są przebodźcowane, potrafią wybrać coś i nasycić to znaczeniem i dać temu ducha, tak jak powiedzieliśmy. Uważam, że to jest bardzo dobra, optymistyczna puenta. Bardzo wam serdecznie chciałam podziękować za dziś. Rafał Księżyc, Sylwia Hutnik, bardzo dziękuję za wasze wszystkie przypisy i wszystkie spostrzeżenia. Dzięki bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie.